place you don't know. The piper's calling you to join him. Dear lady, can you hear the wind blow? And did you know your stairway lies on the whispering Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Uwaga! Naturalnym odruchem w przypadku występowania nowego zagrożenia zdrowotnego jest niepokój. Dlatego korzystaj ze sprawdzonych źródeł informacji, które publikowane są na stronach internetowych gis.gov.pl i gov.pl/koronawirus. Pamiętaj, że wiedza naukowa oparta na dowodach to najskuteczniejsze narzędzie w walce z koronawirusem. Zostań w domu z Trójką. To jest powtórka audycji. Świat z lotu Drozda. Jednym z rdzennych ludów Meksyku są Wiaritari. Jest ich blisko 30 tysięcy. Zamieszkują środkową część kraju i mogą pochwalić się niesłabnącą od wielu setek lat kulturą. Jednak Wiaritari stoją teraz przed poważnym zagrożeniem. To zagrożenie związane jest z dużymi pieniędzmi i z minerałami ukrytymi w świętej ziemi o nazwie Wirikuta. W nierównej walce z przemysłem wydobywczym Indianie Wiaritari nie zamierzają się poddać i o swojej sprawie mówią również poza Meksykiem, także w Polsce. Więcej już za chwilę. A w programie zajrzymy też do północnej Afryki. Kilka tygodni temu w Maroku zakończył się kolejny pustynny, siedmiodniowy ultramaraton. Państwa i moim gościem będzie jeden z jego uczestników. Paweł Drozd, dzień dobry Państwu, a zaczniemy tak. O! A! J'aurais beau tout recommencer. Ton fond, ce serait la même. Gauche ou droite, on ne fait qu'avancer. Chacun sa route, moi j'ai la mienne. Qu'elle soit de strass ou pleine de facéties. Qu'elle passe par la gauche ou la dessie. C'est pas la route qui me fait, mais moi qui décide où je ferai. Mais il serait temps d'aller plus haut. Jurer de ça. Il serait temps. faire mourir en silence comme une ode au passé, mais qu'on écrit au présent. Résiste sans condition, à nouveau, l'accablement à quoi bon, dès que tout s'annonce à mi-mot, l'imminence d'un passé qui corrompt tous les présents. Mais plus je grandis, plus ça lourdit le fardeau, je traîne le poids de toutes ces fautes. À nouveau, la route de ceux comme de celles ont roulé mes sentiments, courir contre mon passé, mes rétros sur le présent. Mais plus je grandis, plus ça lourdit le fardeau, je traîne le poids de toutes ces fautes. Kiedy bogowie wyszli z morza, była ciemność. Szli długo w kierunku gór, aż któregoś dnia świat po raz pierwszy został oświetlony przez słońce. Miejsce, w którym to się stało, nazywa się Wirikuta. To tylko niewielki fragment opowieści, która dla nas, ludzi z Europy, może być początkiem ciekawej legendy. Natomiast dla ludu Wiaritari, rdzennej ludności środkowego Meksyku, historia ta ma znaczenie niemal historyczne i jest fundamentem ich wierzeń oraz sposobu patrzenia na świat z centrum, które znajduje się właśnie w Wirikucie. Państwa i moimi gośćmi są przedstawiciel ludu Wiaritari, José Luis Ramírez, oraz Renata Sabela z Soul Travel, na zaproszenie której po raz kolejny José Luis Ramírez pojawia się w Polsce. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Podałem imię i nazwisko naszego meksykańskiego gościa, ale powinienem może dodać na początku słowo maracame. Maracame, José Luis Ramírez. Maracame, jak to rozumieć? Jest pan szamanem, uzdrowicielem? Bueno, ese a mí me dice maracame porque ya... Una persona avanzado, un reconocimiento. Nazywają mnie Maracame, a Maracame to człowiek, który ma rozwiniętą wiedzę, posiadł pewien rodzaj mądrości. To ten, który wie, jak leczyć, jak uzdrawiać. Ten, który jest strażnikiem tradycji. Nie ma jednego Maracame. Jest nas wielu. I wtedy mówimy o nich maracate, tak jak jest w przypadku mnie i mojej żony, Marii Ramírez, która też jest uzdrowicielką, tak jak ja. Jak dana osoba staje się maracame? Nie każdy może zyskać tak wysoki status i znaczenie w swojej społeczności. To wszystko nie jest takie proste. Pokonanie każdej drogi wymaga czasu, przygotowań i inicjacji. Tak samo jest z Maracame. Kultura ludu Wiaritari jest wciąż żywa w naszej społeczności. Wszystko, co robimy, robimy dla naszych przodków, dla naszych ojców. To oni zostawili nam nasze tradycje, byśmy mogli poprzez nie żyć i działać. I tu potrzebni są maracate jako przewodnicy i łącznicy z przeszłością, zarówno w moim domu rodzinnym, jak i w domu rodzinnym mojej żony, byli szamani, więc ten wielki dar, dar bycia maracame, często przechodzi z pokolenia na pokolenie. Marakame ma różne obowiązki, ale najważniejszym jest chyba jego rola jako przewodnika i uzdrowiciela podczas wielotygodniowej pielgrzymki ludu Wiaritari. Odbywa się ona co roku, a swoją historią sięga co najmniej czasów sprzed hiszpańskiej konkwisty. Dlaczego ludzie Wiaritari pielgrzymują? Dlaczego każdego roku pokonują setki kilometrów przez Wirikutę, przez półpustynne tereny pokryte kaktusami? Jaki jest tego cel? To jest ciekawe, bo to jest rodzaj gry, pewnej umowy, dzięki której nasza planeta może dalej istnieć. To jest powrót do czasów, gdy rodził się świat i cała ta Ziemia. Nasi przodkowie włożyli wiele wysiłku, by pokonać długą drogę z oceanu do Wirikuty, a wszystko po to, by na świecie było słońce, pokój i miłość. Szli przez ciemność, było ich wielu i kiedy tak szli, po drodze zamieniali się w góry i rzeki. Kierunek wędrówki wskazywał im niebieski jeleń. Na początku drogi odkryli ogień i księżyc. Ogień dawał im ciepło, a księżyc trochę światła. Więc mogli widzieć tak, jakbyś teraz patrzył tylko przez jedno przymknięte oko. Dzięki temu przodkowie mogli poruszać się po świecie nie tylko po omacku. Szli i szli, a każdy z nich wiedział, że ich celem jest odnalezienie pełnego światła. Dwie osoby z grupy, Takuchi Nakawe i Nakawame, szli na przedzie grupy. Po drodze spotkali dziecko. Stojąc blisko ogniska, dziecko zostało jakby wciągnięte do środka. W ten sposób oddało siebie w ofierze. Ogień przemienił to dziecko i wyrzucił wysoko w górę w zachodnią część nieba. Tak narodziło się słońce, które pierwszy raz pojawiło się na górze Cerro del Quemado w Wirikucie i dlatego jest to dla nas tak ważne miejsce. To tam pielgrzymujemy. De allí se quedó como espejo, es el que ahora ha conocido Peyote Jicuri que... W Wirikucie zbieramy peyotl, który jest dla nas ważną rośliną. Mówimy na to jikuri. Peyotl powstał z niebieskiego jelenia, który prowadził naszych przodków. Kiedy zjesz peyotl, wtedy dopiero otwierasz się na zrozumienie, otwierasz się na światło i widzisz oraz rozumiesz więcej tego, co jest dookoła nas. Tak zyskujesz połączenie ze światem. To ważna część pielgrzymek i tradycja ludu Wiaritari. Jeśli dobrze rozumiem, przodkowie, o których pan mówi, to bogowie. Tak, wszystko jest ze sobą połączone. Przychodzimy do miejsc, w których niegdyś byli nasi przodkowie. Oni byli częścią świata, dla nas są bogami i jednocześnie pra-pra-pradziadkami. Powtarzamy ich drogę, a wchodząc na górę Cerro del Quemado w Wirikucie, rok po roku rośniemy jak dzieci i coraz bardziej jesteśmy w stanie dotknąć nieba. Szczyt tej góry pełni dla nas funkcję najważniejszej świątyni. To tam zamieniamy się w uczniów. Tam uczymy się, jak postępować, jak żyć. To nasz uniwersytet. W tradycji ludu Wiaritari te tereny są święte. Skoro waszymi przodkami byli bogowie, czy wobec tego wy też jesteście bogami? Ja jestem Bogiem i wszyscy jesteśmy bogami, ponieważ jesteśmy częścią świata, a świat jest Bogiem. Świat, planeta jest jak ludzkie ciało, żyje i składa się z części. Ma oczy, ma uszy, ma serce, ma ręce i nogi. Rejon Wirikuty to jakby nogi, ponieważ to stamtąd wyszliśmy, to tam wszystko się zaczęło. Musimy szanować i dbać o wszystkie części ciała, z których składa się świat. Jak moglibyśmy je zniszczyć? Wirikuta jest jedną z części ciała planety, a dla nas jest ważna, bo to tam koncentruje się nasza tradycja. Tam też rosną nasze święte rośliny, peyotl. Ale to jest miejsce ważne dla wszystkich, którzy chcą zrozumieć. Koniec Wirikuty oznacza koniec pamięci i kontaktu z przodkami. To również koniec peyotlu. Przyjechał pan do Polski z żoną, by mówić o swoim ludzie, o swoich wierzeniach, ale również o tym, że te wierzenia i tradycje są współcześnie zagrożone, o czym też będziemy mówić za chwilę. Ale dlaczego akurat los ludu Wiaritari, 30 tysięcy ludzi, ma być dla nas wszystkich tak istotny? No bądź co bądź, na świecie jest wiele narodów czy grup etnicznych, które borykają się z poważnymi problemami, zmagają się z naporem nowoczesnej cywilizacji. Zresztą niektóre z tych kultur przegrywają. No i w efekcie giną całe kultury, całe tradycje. To nie jest zjawisko niestety rzadkie. Dlaczego więc to, co dzieje się z ludem Wiaritari, z Wirikutą, ma być jakieś wyjątkowe? Pues mira, es importante porque... Widzę w moich snach, że jeśli zostanie zniszczona Wirikuta, nasze święte ziemie i święta góra, wtedy na świecie nastąpi wielka zmiana. Zwróć uwagę, ile w ostatnim czasie zdarza się katastrof naturalnych. Widać, że to czas niepokoju. Widać, że nasza planeta się denerwuje, złości i to daje się zauważyć w różnych częściach globu. To jeden wielki organizm, którego jesteśmy częścią, a naszym zadaniem jest utrzymanie tego organizmu w harmonii. Dlatego też 1 listopada lecę do Kanady na spotkanie przedstawicieli rdzennych ludów, żeby rozmawiać o tej sytuacji i o ochronie rdzennych kultur. Nasza społeczność ma swoje tradycje, swoje wierzenia, ale wszyscy jesteśmy pod jednym słońcem, więc musimy się jednoczyć i szukać wspólnych rozwiązań, by bronić naszą planetę. Buscar solución cómo debemos defender nuestro planeta para no acabar. Otepecamaba, alevilicota, otepecamaba, otepecamaba, otepetevaica, alejamateana, ale senesata, ale tilanita, ale senesata, ale opaleta, ale masajuco, otepetevaica. To pieśń niebieskiego jelenia. Śpiewa José Luis Ramírez, Maracame. Ale yo chaleta, ale yo otata, otepiquetine, otepiquetine, ale palochute, ale palesuta, ale yo jisapa, otepiquetine, ale jamatrena, ale masajoco, otepiquetivaica, ale tecalea. Everybody else. Wirikuta, no se vende, Wirikuta se defiende. Pachamama Warriors, amor para mi gente, mi gente, mi gente. Amor para mi gente, mi gente, mi gente. Fuera, no dejaremos que le hagan guerra a la tierra. Su falso progreso, mi gente envenena. Se van para afuera todas sus mineras, pues este santuario sagrado se queda. Cavando su tumba, inconscientes se entierran, cegados por el oro y la plata, qué pena. Han olvidado todas sus promesas, porque para el político la palabra no pesa. Por eso en la lucha los cantores no cesan. Ajo colectivo con esta regresa, descolonizándose el pueblo en defensa. Si sumas tu voz, esto cobra más fuerza. Wirikuta no se vende, Wirikuta se defiende. Pachamama. To piosenka, która wspiera sprawy ludu Wiaritari w środkowym Meksyku. A razem z nami jest José Luis Ramírez, Maracame, czyli szaman, uzdrowiciel Wiaritari. Jest też Renata Sabela, na zaproszenie której Maracame po raz kolejny przyjechał do Polski. Tym razem z żoną Marią Teresą Ramírez, która również jest Maracame. Wirikuta. To słowo pojawiło się już kilka razy w naszej rozmowie. Wiemy, że to święte miejsce dla ludu Wiaritari, ale w zasadzie na tym nasza wiedza się kończy. Wirikuta to przede wszystkim bardzo ważne miejsce o wyjątkowym ekosystemie. To więcej niż pustynia, to coś w rodzaju ogrodu, ponieważ na metr kwadratowy przypada tam największa bioróżnorodność i bogactwo zarówno kaktusów, jak i różnorodność jakby życia. Jest to też niesamowita pustynia, ponieważ ona żyje, ona jest zielona, jest bardzo dużo ptaków, bardzo dużo zwierząt. A wszystko to dzięki temu, że są wody gruntowe, które pozwalają na to, żeby ta pustynia, mimo tego, iż są bardzo małe opady, bo wyznacznikiem pustyni jest ilość opadów rocznych, natomiast ta pustynia jest inna. Są wysokie juki, są krzaki, są różnorodne kaktusy, więc jest to wyjątkowe miejsce. I też Wirikuta została włączona na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO jako jedno ze świętych miejsc naturalnych już w 1988 roku. Więc z naszego takiego punktu widzenia jest to po prostu wspaniały ogród i wspaniałe miejsce, gdzie natura, mimo małych opadów, potrafi stworzyć coś cudownego. Miejsce międzynarodowo uznane za warte ochrony. Zresztą chronione zdaje się nawet prawnie. Nawet prezydent Meksyku swego czasu mówił, że na pewno będzie starał się chronić to właśnie miejsce ze względu między innymi właśnie na lud Wiaritari i jego wierzenia. A tymczasem nad Wirikutą zawisło poważne zagrożenie, które już wisi od prawie kilkunastu lat. W tej chwili stoimy przed kolejnym rozdziałem być może tego zagrożenia. Zagrożenie jest związane z przemysłem wydobywczym, który szykuje się na to, żeby tam wyjść i rozpocząć wydobycie, no bo chodzi o duże pieniądze. Tak, tak. Rząd Meksyku w 2010 roku wydał 22 koncesje na wydobycie kruszców właśnie na ziemi, na Wirikucie. Bo tam jest złoto, srebro, miedź, właściwie wszystko tam jest, to tak, zwarte wydobycie. Tak, tablica Mendelejewa jest tam bardzo bogata. To jest bardzo ciekawie opowiedziane w filmie, ponieważ pyta się jednego z ludzi, mówisz, którzy... o filmie dokumentalnym, który tak, jest poświęcony. Tak, mówię o filmie dokumentalnym Huicholo, Ostatniej Strażnicy Peyotla, który też będziemy wyświetlać tutaj w Polsce w kilku miastach, w Poznaniu, we Wrocławiu, w Jedlinie Zdrój oraz w Warszawie 27 maja, ale wracając w filmie, jeden z mieszkańców okolic, który nie jest w społeczności Wiaritari, pytają się go o to wydobycie kruszców i on mówi, ale jak oni myślą, że zrobią wielką dziurę w ziemi, wydobędą co najcenniejsze z niej i wtedy mamy się czuć dobrze? Czy oni myślą, że my jesteśmy trochę głupkami? Przecież to, co najcenniejsze, to jest właśnie ta energia tych wszystkich materiałów i to właśnie dlatego to miejsce jest dla nich ważne. Nie tylko ze względu na hikuri, czyli peyot, który rośnie na pustyni, ale też ze względu na bardzo wysoką wibrację tego miejsca. I na to, że te złoża i te kruszce sprawiają, że to jest dla nich miejsce mocy, miejsce święte. To teraz trochę mówimy o metafizyce, a przechodząc do kwestii ekonomicznych, to trzeba wspomnieć o tym, że region, generalnie Meksyk, boryka się z problemem bezrobocia i dla części przynajmniej ludzi, którzy mieszkają w okolicach Wirikuty i tam, gdzie ta odkrywka ma ewentualnie, to wydobycie ma się odbyć, to jest też szansa na zdobycie zatrudnienia. Więc tutaj te interesy poszczególnych społeczności są sprzeczne. Jedni chcą zatrzymać, no bo tradycja wielowiekowa, wielotysięczna, bo religia, bo wierzenia, a z drudzy mówią, no zaraz, zaraz, ale coś muszę mieć też w portfelu, prawda, więc chcę te kopalnie. I rzeczywiście są osoby, które mogą na tym skorzystać, z tym, że to jest zarówno czasowe, jak i tak naprawdę bardzo nieopłacalne dla całego regionu, ponieważ miejsce Wirikuty, a raczej tutaj północnego stanu San Luis Potosi, w którym to leży ta Wirikuta, zaraz obok Real de Catorce, to było zawsze miejsce, które żyło z kopalni, ale ilość ludzi, która mieszkała w tym miejscu, nie była zbyt duża ze względu na bardzo małą ilość wody. Jeżeli teraz zacznie się wydobywać kruszce, do wydobycia potrzeba ogromnej ilości wody, mniej więcej dziennie tyle, co zużywa 150-tysięczne miasto, więc to są ogromne ilości wody i mamy może 10 lat okresu wydobywczego, po czym tak naprawdę cały ten teren zostanie zdewastowany. Firmy kanadyjskie, które zarobią około 99 albo 98% całego zysku. Ze względu na umowę między Meksykiem a Kanadą, bo tu mówimy przede wszystkim o kanadyjskiej firmie wydobywczej. Tak, to jest kanadyjska firma, więc firma tak naprawdę zdobędzie 98% całego zysku, pozostawiając 2% jedynie na wypłaty dla osób, które pracują w kopalni. Więc zarówno ziemia zostanie zniszczona, jak i cały ten ekosystem, te możliwości tego rejonu, jak i również tak naprawdę osoby, które w tej chwili tam mieszkają i mogłyby podjąć tę pracę, będą musiały się na pewno wyprowadzić, ponieważ te miasta, te miejsca już nie będą miały dostępu do wody. Problem z wodą polega na tym, że do dyspozycji właściwie jest tylko woda podskórna, no bo opany są właściwie żadne. Jeżeli z tej wody będzie korzystała kopalnia na dużą skalę przez długi czas, jest groźba, że te wody podskórne zostaną tak wyeksploatowane, że nie wrócą do swojego poprzedniego stanu. Tak, ponieważ na wydobycie zaledwie 1 grama złota potrzeba 2 ton wody, więc to są po prostu niewspółmiernie ogromne ilości, tak jak w Uzbekistanie posadzono bawełnę w rejonie, który jest pustynny praktycznie, iż były tylko 2 rzeki, Amudaria i Serdaria, i w ciągu 40 lat zarówno jezioro, 4. największe na świecie jezioro wyschło, jak i również te 2 rzeki wyschły, więc koryto, które miało kilometr szerokości, teraz jest stróżką wody. I to człowiek może zrobić. Tak samo może to zrobić z Wirikutą. Mam pytanie do Jose Luisa Ramireza. Przyjeżdżacie do Europy nie po raz pierwszy. Tutaj mówicie o swoich tradycjach, o wierzeniach, o życiu, o waszym świecie, ale ten świat właśnie może jest wasz, a my mamy tutaj świat nasz. I teraz czy te dwa światy mogą się jakoś zrozumieć? Czy to nie jest tak, że nawet jak ktoś próbuje zrozumieć wasz punkt widzenia, to widzi przede wszystkim ludzi pięknie ubranych, tak jak teraz w studiu, oraz pejatl, czyli roślinę o narkotycznych właściwościach, i nic poza tym. Może to, może my nie jesteśmy w stanie zrozumieć waszej perspektywy. Pero si no entiende, pero podemos entender. Niekoniecznie musimy rozumieć nasze tradycje i kulturę. Przecież wszyscy jesteśmy tak samo połączeni z naturą. Wszyscy pochodzimy z tej samej ziemi. Tutaj żyjemy i stąd czerpiemy energię, która nas wzmacnia, z natury. Jak wobec tego mielibyśmy się nie zrozumieć? W końcu mamy rodziny i dzieci. Każdy z nas budzi się rano, je śniadanie i kolejne posiłki. Potem kładziemy się do snu. Przecież to wszystko jest takie samo. Ale kultura jest czymś bardzo ważnym. W czasie wojen i kolonizacji wiele rdzennych ludów Meksyku rozbiegło się po dużych obszarach. Stracili kontakt ze swoją przeszłością i kiedy wrócili w końcu do siebie, nie wiedzieli do końca, kim są. I co jest ważne, do dzisiaj niektórzy ludzie w Meksyku nie wiedzą, po co żyją, ponieważ zgubili korzenie, giną dawne języki, ale są wciąż Aztekowie, Toltekowie albo Majowie, których kultura jest szczególnie silna, choćby przez ich kalendarze. My za to, lud Wiaritari, mamy naszą pielgrzymkę do Wirikuty, ale teraz nasze święte miejsca, nasza świątynia są zagrożone. Martwię się, co będziemy w stanie zostawić naszym dzieciom. Renata, zaangażowałaś się tutaj w Polsce w mówienie, na czym polega problem ludu Wiaritari i no, to, ta groźba, która wisi nad Wirikutą. Co można zrobić? No bo przeciwnikiem, że tak powiem, bo można tak to chyba nazwać bezpośrednio, jest wielka firma z ogromnym budżetem, z wielkimi możliwościami, z armią prawników, którzy nie spoczną, żeby zrobić kolejny dobry biznes, i los 30 tysięcy ludzi w obliczu wielkich budżetów to jest nic. Co można zrobić, jeżeli w ogóle można? Z naszego punktu tutaj widzenia europejskiego przede wszystkim być otwartym na to, by działać w momencie, w którym rzeczywiście ten czas dla nas będzie odpowiedni do działania. Ponieważ sami Wiaritari potrzebują znaleźć dla nich rozwiązanie na tą sytuację. Poprzez prawników, jakieś rady prawne, poprzez działania takie związane na przykład z podróżami do różnych miejsc, do różnych organizacji. Potrzebują sami między sobą ustalić zasady i to, w jaki sposób działać. I dopiero wtedy, kiedy oni będą mieli projekt i jakby plan działania, dopiero wtedy my możemy ruszyć tutaj z pomocą finansową, z pomocą fizyczną, w sensie jechać tam, może dołączyć się do różnych rodzaju zbiórek. Trwają protesty, tak, różne różne koncerty, wsparcia, cały czas ONZ też sprawę się za jakby zaangażował swego czasu, prawda? I coś się cały czas dzieje wokół tematu. Tak, ponieważ sama społeczność Wiraritari, im zależy na tym, żeby rzeczywiście było o tym głośno. Oni jeżdżą do różnych miejsc tylko po to, żeby mówić o temacie, ponieważ dopóki robisz coś, działasz, no bo jak będziesz siedział z założonymi rękami, patrząc jak ziemia, którą twoi przodkowie tobie zostawili, teraz jest zniszczona dla twoich dzieci. To jest trochę tak, jak mówi Marakame, że każdy dorzuca trochę granito, czyli takie małe ziarnko piasku i z tej całych ziarnek piasku zaczyna jej fala i rzeczywiście jest możliwość na to, żeby obronić. I teraz na przykład, dopiero co, jakieś 2 tygodnie temu dostałam taką wiadomość, że doradca prezydenta, obecnego prezydenta Meksyku. Jest nowy? Tak, jest nowy prezydent, więc są nowe możliwości i tak naprawdę wszystkie rzeczy, które wcześniej Wiraritari robili, niestety, ale spełzły na niczym, więc tak jak to mówią cała społeczność, że zaczynają od zera, czyli na nowo zaczynają projekty, odwiedzania. Nowych polityków trzeba przekonywać. Nowych polityków, tak. I teraz ten doradca podniósł głos, jakby mówiąc, że trzeba jeszcze raz sprawdzić, czy te wszystkie koncesje odpowiednio i za zgodą danych społeczności zostały wydane. Koncesje na wydobycie. Koncesje na wydobycie. Więc jest duża szansa na to, że ktoś, kto rzeczywiście ma dobre serce i szanuje tą planetę i nie chce oddać wszystkiemu firmom zagranicznym, może raz jeszcze rozpocząć dialog. Ten człowiek wiele lat podróżował z społecznością. Wiele lat był osobą, która potrafiła zrozumieć tą wartość tej ziemi i tej tradycji. Z tego działania, czyli działania takiego jednostkowego, może wyjść coś, co sprawi, że rzeczywiście ta szala się przechyli na drugą stronę. Czyli te koncesje zostaną wycofane. Byłaś w Wirikucie wiele razy. Tak prywatnie? Jakie to miejsce? Miejsce przemiany to podróż trochę do samych siebie, do samej siebie, do tego, co jest też moją kulturą i moimi korzeniami, do tego, w jaki sposób ja sama określam, co jest moją wartością i w jaki sposób być silnym w tym, żeby robić to, co słuszne i ważne, bez względu na to, jakie rozwiązania daje świat. Bo tak naprawdę Wirikuta mnie nauczyła, że nasza intuicja i nasze działanie ma wielką moc, jeśli my sami jemu sobie damy. Państwa i moimi gośćmi byli José Luis Ramírez, Marakame ludu Wiaritari w środkowym Meksyku. Muchísimas gracias. Pampariusz, dziękujemy. Oraz Renata Sabela z Soul Travel, zaangażowana w sprawie Wirikuty. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękujemy. A z José Luis Ramírezem i Marią Teresą Ramírez będzie można spotkać się do końca miesiąca w Jedlinie Zdroju, we Wrocławiu, w Poznaniu i w Warszawie. Szczegóły można znaleźć m.in. na facebookowym profilu Świata z lotu Drozda. To jest powtórka audycji. Zostań w domu z Trójką. Sulle lo mare lo yento, già sto da. A lento, sulle lo mare lo yento, già sto da. A lento, sulle lo mare lo yento. vita e profuma genuina, portalismirazione forte di un'emozione sopraffina, sole, mare, vento, combinazione una entrina, segui la religione dello stai bene, tutti che sono poi insieme, sono insieme che tra piante buone, punta che salti sole, mare che salti sale, visto che braccia lume sole, e genera una prova di parole. Świat z lotu Drozda. Superstition. don't believe in things that you don't understand. To jest powtórka audycji. Zostań w domu z Trójką. Prawie 900 ludzi, 7 dni i piasek. Dużo piasku. Tak w kilku słowach można określić ultramaraton, który kilka tygodni temu zakończył się w Maroku. Wśród uczestników było kilku Polaków, w tym państwa i mój gość, Michał Asperski. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo mi miło. Ukończył pan wyścig, miejsce 44, więc chyba są powody do zadowolenia. Przed wyjazdem trenował pan między innymi w saunie, ale jak zgaduję, te warunki, które w saunie pan mógł napotkać, były jednak odmienne od tego, co w Maroku było. No między innymi zdaje się, że w saunie zwykle mało wydm występuje. To na pewno. Występuje również dużo większa wilgotność, co ma niebagatelny też wpływ na cały trening. Natomiast ten trening w saunie dał mi bardzo dużo. Z tego względu, że znajomi, z którymi biegłem, czwórka Polaków, narzekała na temperaturę. Ja natomiast tą temperaturę odbierałem znośnie, także... A temperatury w Maroku w ciągu dnia jakie były? Od samego rana były temperatury takie dość niskie, bo do 9 było w okolicach 10 stopni. Natomiast później ten słupek rtęci gwałtownie szedł do góry, koło 12:01 osiągając 40 stopni bądź nawet więcej. Także temperatura była dosyć wysoka. Ultramaraton kilkudniowy, podzielony na etapy. Każdy z etapów różną długość miał. W tym jeden, ten najdłuższy, który trwał dzień i noc. W zależności od dnia etap miał różną długość. Pierwsze trzy etapy miały w okolicach 40 kilometrów. Najdłuższy etap, czwarty, miał 77 kilometrów długości. Główny peleton startował o 9:00. Ja startowałem w grupie 50 najlepszych zawodników, 3 godziny po całej grupie. Tutaj była dodatkowa trudność właśnie, że temperatura już na naszym starcie była znacząco wyższa. Na bieg ten organizator zarezerwował sobie 2 dni. Mnie udało się go ukończyć w 1 dzień, przez co cały kolejny mogłem poświęcić na regenerację i odpoczynek, co miało no, niebagatelne znaczenie. 77 kilometrów, tak? 77 kilometrów. To chyba nie biegnie się cały czas, tylko czasami się truchta, coś się usiądzie no, na wiadomo, kamieniu. Czasami przychodzą kryzysy, nawet nie jeden, nie dwa, ale kilka, gdzie trzeba usiąść, trzeba odpocząć, złapać oddech, obniżyć tętno, coś zjeść, czegoś się napić. A ludzie obok, którzy biegną, te kilkasetek ludzi, którzy biegną obok, to pomagają czy przeszkadzają? Bo czasami wręcz przyjaźni się potrafią nawiązywać podczas takiego biegu, bo ludzie mimo rywalizacji, mimo pewnego osobistego zaangażowania, no bo każdy biegnie głównie dla siebie, a nie dla innych, to potrafią czasami zbierać się w grupy, biegną razem, rozmawiają, dyskusje się tworzą, wspierają się. Ktoś na kogoś nawet poczeka czasem. Oczywiście, że tak. Panuje bardzo taka przyjacielska atmosfera. Tej rywalizacji w ogóle w zasadzie nie czuć. Każdy każdemu pomaga, rozmawiamy, wspieramy się. Miałem taką sytuację, że na pewnym etapie już nie mogłem biec dalej, przeszedłem do marszu, to biegacz z Maroka podbiegł do mnie i mówi: dawaj Michał, zmotywował mnie, biegnij za mną do następnego etapu, dasz radę. I w ten sposób to właśnie wygląda. Rywalizacja sportowa może jest wśród tych pierwszych 10 zawodników, gdzie oni walczą o podium, walczą o prestiż, natomiast już zawodnicy z dalszej części peletonu podchodzą do tego bardziej spokojnie, na luzie i jako, traktują to jako przygodę, a nie zaciętą rywalizację. Na odpoczynek między etapami czasu nie ma zbyt wiele i też warunki do odpoczywania są dosyć spartańskie, bo organizatorzy zapewniają namioty, jakąś opiekę medyczną oraz wodę, ale poza tym to człowiek sobie musi radzić sam. Jest to bieg, gdzie każdy z zawodników musi być samowystarczalny. Tak jak pan powiedział, organizator zapewnia tylko namioty i wodę, natomiast całą resztę zawodnicy muszą nieść na własnych plecach. Jest to przede wszystkim posiłek odpowiednio przygotowany na te 7 dni pobytu na pustyni. Co pan jadał? No, jest to już wyższa szkoła jazdy. Same smakołyki. Same smakołyki. W zasadzie te rzeczy nie były złe. Ta dieta moja nie była monotonna, była bardzo zróżnicowana. Na śniadanie na przykład miałem kuskus z suszonymi owocami liofilizowanymi. No w krajach Magrebu kuskus to obowiązek. Tak, obowiązek. Z mlekiem kokosowym. Na kolację miałem jakiś tam liofilizat, cery jakieś, parmezan na przykład. Miał pan parmezan w plecaku? Parmezan naprawdę? Miał w plecaku, tak, na każdy dzień. Na wieczór miałem przekąskę w postaci parmezanu. Jak sobie parmezan w 40 stopniach? Bardzo dobrze, on był próżniowo zapakowany, mała kosteczka, przetrzymał do samego końca. Powiedział pan o Marokańczykach, powiedział pan o rywalizacji przy czele peletonu, tam gdzie jest czołówka. Od wielu lat Marokańczycy, bo to jest ich wyścig na ich terenie, są liderami, a szczególnie jeden z nich. Od paru lat największe sławy biegów ultra, biegów górskich próbują się w tym biegu i niestety nikomu się nie udaje zwyciężyć z tymi mistrzami pustynnych biegów. Królują tam bracia Morabiti, którzy wygrywają nieodmiennie od 6 lat. Jeden z tych braci ma takie założenie, że wygra 10 tych ultramaratonów z rzędu. Także w tym roku udało mu się wygrać 7. Niewiele już zostało do osiągnięcia tego celu. Wiem, że w plecaku miał pan też pewne medykamenty na wypadek, gdyby było spotkanie niekoniecznie korzystne z jakimś pustynnym zwierzakiem. Tak. Organizatorzy wyznaczyli taki pakiet wyposażenia obowiązkowego, wśród którego między innymi musiała się znaleźć pompka do wysysania jadu. Ja osobiście nie widziałem żadnego skorpiona ani żadnej żmiji, ale... Może skorpion widział pana, to nie może widział, może widział mnie, tak, ale ja całe szczęście go nie zobaczyłem, ale pompka musiała być. To ona troszkę waży i ma znaczne rozmiary, także zabiera sporo miejsca w plecaku. Jest to element wyposażenia obowiązkowego, także trzeba go mieć, ale no jest raczej... Ciężko go spakować i zajmuje dużo miejsca. Bieg jest pustynny, więc na pewno piasek się znajduje, ale to nie jest tak, że pustynia zawsze z piaskiem jest związana. Czasami są fragmenty najewidentniej kamieniste. Jak człowiek sobie radzi? Bo zakładam, że nie miał pan różnych rodzajów butów na każdą okazję, tylko jeden rodzaj butów. Tak, jeden rodzaj butów. Jest pustynia, jest bardzo, bardzo różnorodna. To nie są tylko piaski i wydmy, ale również kamienie. Też technika biegu musi być inna. Technika biegu musi być różna, tak. Są to również wyschnięte słone jeziora. Buty są specjalnie przygotowane. Znaczy, to są to normalne buty sportowe, ale wcześniej należy je oddać do szewca. Szewc przyszywa rzep naokoło buta. Żeby się piasek nie wsypywał? Tak, i do tego rzepa przyczepia się specjalny stóp. Tu to jest taki ochraniacz, który chroni przed piaskiem, aby się nie wsypywał. Stóptuty piaskowe. Stóptuty piaskowe, tak, stóptuty pustynne. W jakim stanie wróciły buty do domu i pańskie stopy? Mógł pan chodzić do samolotu? Mógł pan wyjść normalnie? Tak, w nadzwyczaj dobrym, ponieważ przygotowywałem swoje stopy już na miesiąc przed startem. Jak się przygotowuje stop? No, są odpowiednie preparaty do tego. Aha. Znaczy może nie z przeznaczeniem dla ludzi, tylko stosowałem preparat dla psów. Aha. To jest kwas taninowy, który u psów powoduje to, że nie pękają im poduszki. Natomiast u ludzi powoduje to, że skóra na stopach robi się bardziej elastyczna, troszkę grubsza, odporna na takie uszkodzenia mechaniczne. Muszę poznać pana z moim znajomym, który często po Grenlandii chodzi i on z kolei używa żywności dla psów, dla siebie, bo uważa, że jest najbardziej dobra na duży wysiłek i na tamte warunki. No to może wymienimy doświadczenia sobie z nim, tak. 44. miejsce w ultramaratonie w Maroku. Plany na pewno są na kolejne wyzwania. Tak, marzy mi się tym razem bieg stricte taki górski. Myślałem o Everest Marathon, gdzie... Nazwa brzmi znajomo. Start jest w Base Camp, czyli w miejscu, gdzie wyruszają wszystkie wyprawy na Everest. 5600? Około 5600, tak. Mhm. I 60-kilometrowy dystans do miejscowości Tangboche, wydaje mi się. Tak jak wspomniałem, 60 kilometrów zbiegu, z tym, że nie jest to sam zbieg, ponieważ przewyższenia na tym dystansie to około 4500 metrów, także całkiem sporo. Dochodzi kwestia aklimatyzacji? Dochodzi kwestia aklimatyzacji, bardzo ważna. No zawodnicy niejednokrotnie nie docierają na start, także i tak bywa. Bardzo dziękuję. Razem z nami był Michał Asperski, który wrócił nie tak dawno z Maroka, z ultramaratonu, który na marokańskich pustyniach się odbywał. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. I want to go out and clear my head. To wszystko na dziś. Świat z lotu Drozda zamyka swoje podwoje. Wioletta Myszkowska i Paweł Drozd, dziękujemy. Dobrego dnia. Do usłyszenia. Zboare mi-ntuneric, omul Liliac, bate din